эфиры «Радио Свобода» и я, Виталь Семашко. Я запрашиваю вас сегодня у подорожья у город с поэтичным названием «Марьина Горка», где отбывается совсем непоэтичная житевая реалия. Марьина Горка – 23-тысячны людскі востраў пасярод навакольнай Пухавічыны. Гістарычна Пухавічамі называлася чыгуначная станцыя ды сам раён. У краіне, дзякуючы шэрагу публікацый у друку, паселішча набыло дурную славу. Нібыта ў мясцовыя трушобы чорныя маклеры з Менску звозяць пенсіянераў і алкаголікаў, у якіх выкупілі за капейчыны кватэры. У часе апошніх мясцовых выбараў тутэйшыя апазіцыянеры прынялі рашэнне не вылучацца. Ну а мяне сустрэў мой прыяцель ды былы аднакурснік Вячаслаў Жыркевіч. 10 год ён рэдагуе адзіную тут недзяржаўную газету «Рэгіён». Пачыналася як незалежная, а трансфармавалася ж у чыста камерцыйную, бясплатную для спажыўцоў, што існуе накладам 10 000 асобнікаў на рэкламныя грошы. Ну, слава і расказвае мне, як і чаму так адбылося. В регіёне пачыналася газета для вольного часу. Але там же ўсе друкаваліся і в эканамічныя, на палітычныя тэматы матэрыялы. Да, газета была закрыта, як ніхто не зарэгістраваў. Гэта прадавалася, а быў час, калі... Выкінулі шапіку свой з друку, да. Не па падпісы. Так, тому зарабляць трэба было. Уся ўвага была направлена на рэкламу. 5 год – это уже как камерцыйная газета. Да, калі была газета тиражом 2000 экземпляраў і стала 10, то рэклама павялічылася роўна 5 разоў. Наколькі яна самаакупная? Прыбутковая. Эканамічная крыза. Адчуваю. Засіш на кірмашы у радах торговцу. Нейкая таска ў вочах. Прадпрынімальнікаў каля 200, і многія прадаюць штапікі. Гэта з нізкай неплацежаздольнасцю. Так, прыбыткі знізілі. Запазычана. 1,2 мільёна. Рэкламадаўцы табе вінна. Цяжкая зіма была. Калі марозы стаялі вялікі, а 50% рэкламадацеля – это вытворцы акон з пластыка. Пад'язджаем да канторы буйнейшага ў Марнай Горцы прыватнага унітарнага прадпрыемства «Сельрамбуд». Існуе нарошчвае аб'ёмы вытворчасці, нягледзячы на чыноўніцкія ды заканадаўчыя палкі ў колы. Ужо 8 год з'ява ў краіне даволі рэдкая. І тым цікавей гутарыць з юрыстам фірмы 54-гадовым Мікалаем Глушынкам, які ўвесь ускуранцы жвава падскоквае да мяне. Першы прывыдак, как-то наша работа так і пашлі сразу. Мы работаем па Мінскай області і ў Камельскай області. Панелі делаем для жызабетонных забораў. Сталбы пад эти заборы. Кала 10 образцов тротуарнай плітки. Калодзежныя кольцы, падаконнікі. Гэта вы тавы разварыў? У нас получается около 500-600 мільйонаў. Работаем мы и в зимний период, и в летний период. Экономичная криза закранула? Мы его не почувствовали. У нас только есть одна проблема – это цемент. Обращались в облсполком, чтобы выделили квоты, что-то не выделяется. Частное предприятие, чтобы мы сами решали эти проблемы. Хотя мы уже в нашем районе эти городки по 5 домиков сдаем ежегодно. Скажете, зажды бизнесмены, податки, невозможность брать кредиты. Но мы не берем кредиты. Хотя бы, конечно, кредиты помогли. Затягивается проблема в составлении банка. Документацию разную надо там. Покуль подрихтуете, заказ идет. Да, заказ идет. 50% нам оплачивается. Мы закупаем компоненты, какие надо. Заказ сделали, и в конце все хорошо, только сейчас. Но у вас сформировался, видать, свой менеджмент, банк заказывает. Ну да, все правильно вы говорите. Сарата производства началась, у нас 2 плиты в сутки делали. Сейчас мы в сутки делаем 300. Сколько мариногорцам вы даете працу? 40 человек. Оборудники. Заключаем договора, сезонные работы. Рабочих мест у нас около 100 получается. Средняя зарплата получается 800-900 тысяч. Податки у вас до 20%? Да. Ну куда деться? Не вымачиваемся для роста. Ну, много творчества слишком много. Мы сейчас взяли еще 4 гектара земли. Хочем расширяться, новую продукцию запускать. У нас получается, что задолженность около 400 миллионов. Прамінулі спыніцца і ля дарэмбут управлення. Якасць дарог у рэгіёнах часам становіцца непераадольнай перашкодай для развіцця таго ж прадпрымальніцтва. У горадзе, ну, праўда, асноўным трасы сяк-так заасфальтаваныя. А я знаёмлюся з 45-гадовым Дмітрыем Апаровічым, інжынерам па тэхніцы бяспекі. Ён, здаецца, складаецца супярэчнасцю. Нягледзячы на дысцыплінарную пасаду, піша рамантычныя бардаўскія песні пад гітару, думае пра лёс сусвету і ў весь час голосуя за Лукашенко. Я очень люблю землю пахать электроплугом. В то же время я и люблю заглядывать за пределы Вселенной на магнитных полюсах Земли, которые там раз в 780 тысяч лет меняются. Например, журнал «Погода» веду 10 лет. Мариногорский? Да. Придумался где-нибудь к твоему хобби? Да, очень, очень. Пишу и температуру, и влажность воздуха. Если через ноль переходит, образуется скользкость, гололед, мы должны сыпать в рамках отпускаемых средств на содержание. Недофинансирование отбивается на заработках у вас? Нет, у нас где-то под 900. Должна быть 1,76 миллиона к концу года. Я думаю, что она и будет. То, что сказал президент, то и будет. За Лукашенко голосовал? Голосовал. Мама у меня с Могилева попросила. Я не знаю, в настоящей ситуации кто бы что лучше сделал. И буду голосовать за него. Тяжелые отношения между людьми. Это реорганизация, какие-то сокращения. Поэтому каждый подозревает, что кто-то кого-то подсидеть может. Так Лукашенко для тебя усовление парадку? Частично да. Но только не такого. Хотя говорится одно, а потом все это спускается на тормоза. Но не выполняется. У эфира «Радио Свободы». Тут я, Виталий Семашко. Мы протягнем после обвестки. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Радио «Свобода» у эфира. И я, Виталь Семашко. И мы политизуем зараз дальнейшие сустречи у Мар'яной Горці. Політичная позиція у Мар'яной Горці зараз у застойным стані. Оценка не моя. Старейшага тут сябра БСТББГ, былога директора дзіцячай спартовай школы, 62-гадовага спадара Усіменкі. Дарэчы, Мікалай Андрэевіч у часы Казуліна ўзначальваў у партыі рэвізійную камісію. Быў паплечнікам стваральніка сацыял-дэмакратыі ў навейшай гісторыі Беларусі прафесара Міхаіла Ткачовы. Тройчы вылучаўся кандыдатам у депутаты рознага ўзроўні і прайшоў шлях ад палітычнай палкасці да расшаравання. Бо, як я ўжо казаў, у мясцовых выбарах... Мы рэкамендавалі людзям ні ў якім разе не прымаць удзел. Асабліва пасля гібелі донара. Чалавек вазіў з Мінск газету, якую выдае Алексей Кароль. Сустрэлі, мы хацелі яго прыпугнуць, стукнулі па галаве міліцыі, мясцовых хірургаў. Не своечасова дапамога была аказана. Чалавек загінуў. Марыногорцы, як бы тут ты не працаваў, якім ты папулярным не быў, все роўна будуць падроблены пратаколы, датэрмінова голосование. Нас на тых папярэдніх выбарах перамаглі тры сябры апазіцыі. Яны працавалі ў раённым савеце. Ак механізма удзелу і ўздзеяння дэпутатаў на жыццё наогул не існуе. Таму што яны не прымаюць ніякае рашэнне. Калі не будзе нас, зноў будзе 90-й год, пока з'явяцца людзі, пока яны набудуць палітычны вопыт. Вы бярэце на сябе такую ролю палітычнае перагноя. Цудоўны выраз. Выбары. Гэта, па-перш за ўсё, магчымасць праз сродкі інфармацыі удзельнічаць у нейкіх працэсах, праводзіць сходы, а гэта ж нічога няма. Чалавек это той же компьютер. Калі ў яго закласці нейкую праграму, то можна надзець пояс шахіда. Калі чалавек жыве ўсё лепшы, то ён безумоўна будзе ісці там, дзе лепш. Лукашэнка нейкі час здолеў ўсё-такі эканамічна падтрымліваць узровень нафтавай ігой. Безумоўна, калі зараз эканамічная сітуацыя пагаршаецца, людзі не здольны сёння купіць ежы, вопраткі, не плаціць за жыллё, то гэта безумоўна будзе выклікаць у іх незадавальненне і пошукі, а хто ж другі? Ну, гэта ўсё дае магчымасць паказаць шлях. А мы ведаем, як гэта робіцца. Калі памяняецца палітычная сітуацыя ў дзяржаве, тады мы пераможам Марыногорцы. Суразмоўцы твердзіць, што эканамічна марыногорскія прадпрыемствы коціцца ўсё далей уніз. Заробкі на ўзроўні 400-500 тысяч. Перыядамі прыпыняць сваю дзейнасць, таму што працуюць на склад, камбінат той жа хлебапрадуктаў, пускаюць камбікорм, не могуць разлічыцца. Па-другое, скарачаецца ў індывідуал, у ўтрыманне катні жывёлы, таму што невыгодна. Безумоўна. Расце задоўжанасць. Прадпрыемства калісьці быўшае самым грашовым. Мае знаёмыя нават зволіліся, таму што вельмі нізкія заробкі там, 300 рублей. Дзе... Вы думаеце, ёсць магчымасці, каб падняць, калі, як любіць наш прэзідэнт казаць, апушчаныя ўжо ніжэй за калена? Самая галоўная магчымасць это свобода. Иначе вы говорите про акционование, про передачу приватной руки. Так, человек его не давит, то он будет працевать больше, якостно. Тут просто тебе не дадут подняться. Снова-таки упираемся в политику. Конечно. Апошняе мог бы паўдарыць на прыкладзе свайго прадпрымальніцкага лёсу 35-гадовы Артур Малішкевіч. Нядаўна тутэйшая спартовая знакамітасць. Ён бронзавы прызёр чэмпіяната Еўропы па спартовай хадзьбе, 1998, чемпіён свету ў 1999, удзельнік алімпійскіх гульняў у Сіднеі ў 2000. Зараз уладальнік двух кафе у Марнай Горцы і ў Мінску. Трымаецца, выглядае па-спартоваму падцягнуты да бадзёра, але ў яго гісторыі, як у кроплі вады, адлюстраваліся палітычныя ды эканамічныя церні, за якіх не могуць як след развівацца ініцыятыўная ды думаючая Беларусь. Балючая тэма, яна ва ўсе часы яшчэ і ў савецкі была. Куды сыходзяць чэмпіёны? Как тебе удалося жыць далей без жахлівых стрэсаў, алкагалізма, бандытызма і гэтак далей, што часам здараецца? Очень тяжело. В один прекрасный момент ты становишься никому не нужен. Раньше с тобой все ходили, бегали, все для тебя делали. Потом в один прекрасный момент ты без денег, без твоей работы приходилось выживать. Все, что были накопленные деньги в какой-то бизнес. Закончил курсы массажиста и открыл свой солярий в Мариной Горке. Мне предложили кафе, погребок такой, его переделал. Пользовался спросом у местных, потому что там было уютно, домашняя обстановка, вкусная еда, какая-то близость к спорту, тот же бильярд. Мы со Славой проводили районное соревнование по бильярду. Здание принадлежало КБО, комбинат бытовых услуг. Его за долги передали фонду социальной защиты. Меня под задницу ногой без компенсации выкинули. Не разговаривали. А до этого в подвале в том находилась лесопилка. Было вывезено машин 5. Хлама было у министра. Последний был только уже президент. Ну а что тебе с администрацией отказали? Отписка. Мы разберемся. Ну, конечно, никто ничего не разбирался. И знал, что будет освобождаться вот это помещение. Называется Техас. Обульская, да? Да, да, да. Не было ничего живого. Ни стен, ни проводки, ни канализации, ни света. Ни... Артур на прибыток вышел? Пока нет. Космическая аренда. 1 150 000. А прибыток? Пока убыток. Может, 500 000. Плюс еще здесь большие коммунальные. Под 2 миллиона. Написали письмо директору Минобл-киновидеопроката. Хозяину этого помещения. Черноушка Юрий Михайлович. Сейчас же указ президента о арендных ставках. На что нам просмеялись и увеличили еще на 150 000. Ведем переговоры с их юристами. Единственное, что мы можем оставить на прежнем уровне. Ситуация с бильярдной может и у твоим кафе повториться. Да, да, да. Можно не выжить. На хвалях Радио Свобода прогучали подорожжи. Мы побывали сегодня у городе с поэтичной назвой Марьиной Горка, где за існуючей системы люди не то, что не растут, а могут не выжить. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздаровшага.